بسم الله الرحمن الرحيم. یہی وجہ ہے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ثلاث من لم یکن فیہ واحدۃ منہن، تین چیزیں جس شخص کے اندر نہ ہوں، کان اللہ یغفر له ما سوا ذلک، اللہ رب العزت اس کو معاف فرما دیتے ہیں جو اس کے علاوہ ہو. ذلک لمن یشاء، جس کو چاہے. من مات لا یشرک باللہ، جو شخص اس حالت میں مر جائے کہ اس نے شرک نہ کیا ہو. ولم یکن ساحرا، اور وہ جادو کرنے والا بھی نہ ہو. یتبع السحرہ، جو جادوگروں کی اتباع کرتا ہے. ولم یحقد علی اخی، اور جو کسی مسلمان پہ حسد نہیں کرتا. یہ تین گناہ نہ ہو تو اللہ رب العزت اس شخص کو معاف فرما دیتے ہیں. اللہ رب العزت ہمیں حسد کی بیماری سے محفوظ فرمائے، اور اللہ رب العزت ہمیں مسلمانوں کے بارے میں نرم گوشہ اور محبت اور الفت اور خیر خواہی اور ہمدردی کے جذبات رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.